أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام موي تي بريمير اني بي تاميت ci at mu ñëk mi ci gaday gi ci lañu yonal noddu mu ngi dig mom ci première année bi ci gaday yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala dal di yonale muy noddu gi nga xamne mom lañ xam mu bokku ci sha'airuddin bokku ci symbole l'islam yu magi ci jamono joju lako borom bi subhanahu wa ta'ala dal di yonal noddu nak borom xam xam ni rahmatullahi alayhim liñu wax ni du ijma kené ci première année bi la amna ndax dafa am wouté ñune ci première année bi la am ñune nono noddu du ci première année bi lañu ko yonal waye ñu ngi ko yonal ci deuxième année bi waye imam al hafiz ibn hajar ak mbolo mu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ne li nga xamantene mo gina deuguer moy li nga xamne dañ ko kena dañ ko yonal ci li nga xamantene moy ci at mu jekk lolu mom la wax mom imam al hafiz ci al fath rahmatullah alayhi lol la wax ken lol moy li nga xamantene ni moy li gina deuguer ken ñu nga ko yonal ci at mu ñeuk mi ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam imam al ibn ishaq mu ñuy netali lol mom imam ibn ishaq mu ne حدثني دا فا نيتالي حديث بي با بار مون حدثني بهذا الحديث محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله ابن زيد بن ثعلبه ابن عبد ربه عن ابي امام ابن اسحاق دا نه ا موني نيتالي ليغا خامني موي هيستوريكو ا يونال كيغا خامني موم لا نيونال نود munefa lamat ma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil madina wajtama'a ilayhi ikhwanuhu min al muhajirin wajtama'a amru al ansar ila akhir ma qal munefa lamat ma anna bi nga xamantene ni ci la dale rasulullah yonnati bi alayhi salatu wasallam bir medina wajtama'a ilayhi ikhwanuhu min al-muhajirin moy mu dajé moy dajalo ñi nga xamantene muhajiruna lansari ñepp mu dajalo nek ci benn dekk legi newatu ñi nek makk ñi ne fi ñi nek feulé mais ñu am dekk bo xamné bur yalla dal dina len fay yombal ñu nefa moy nak ci la mo ne jamono joju nan lañ doon julé مونه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها انما يجتمع الناس اليه للصلاه لحين مواقيتها بغير دعوه نانا وا لغي نان لا ندون جولي لاج بي كاي جنا ياتو لول موي مكه نان لا ندون جولي نان لا ندون خماني نان لا ندون نيت توك ييغني جولي جوننا nan lañ doon yeglé mbir moy yoyu amul won ay heure bi waji jot noddo lol amul won wala heure bi jot ñu noddo wala ndax yoy après dinañ ci ñew inshallah moy né noddo ci bopam avant ñukoy yonal amul won noddo motax mu né waqad kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonentou ma alayhi salatu wassalam bop ak sey medina nit ñi dañ doon dajalo di ñew ci mom di julli ci jakka ji li xeen waqtaha bu eureum joté rek ñom dañ ko doon xam ñu ñew sans am kuy nodd bi ghayri da'wa amul ben wote bu naan ay ci ñew leen ngir li nga xamantene ni mom moy nodd gi lool mune nak fahamma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heen qadimaha an yaj'al buqan ka buq yahud alladhina yad'una bihi li salatihim thumma kariha mune nak yonentou allah sahab sam bim ne fofu mirmi kon non la demewon mu beug mom allah sahab sam dal di jeul buq moy trompette buq comme lan comme yu yahoud yi nga xamne mom lañu doon wowe wote buñ beugé wo sen mbokk yi ngir ñu ñew ci sen synagogue yi sen euro yi ñuy julé ak yoy mom lañ doon utiliser waye ginnaw gi mom beggu ko mom yonnati balaahi saatu sam karihu mu dal di koy bayyi naka nonu tamit naqus moy cloche bu wa nasaraani bi chrétien yi tamit xaaton nañ ko lolu nak bala ñu agale ci riwaya imam ibn saaq bi dañuy ñew ci lu gina yaatu lol ak li nga xamne moko gina leral ta imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhima dal di koy solo ku nek ci sahih moy hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda imam buder wa imam al-bukhari rahmatullah alayhi dane حدثنا محمود بن غيلان من نتلنا نسمى سرين دي محمود بن غيلان قال لنا حدثنا عبد الرزاق نتلنا ندي امام عبد الرزاق الصنعاني قال من اخبرنا ابن جريج دي عبد الملك ابن جريج موكو نتلي قال من اخبرني نافع نتلنا بن نافع دي كان مولى بن عمر دي نافع kiko goralon bi abdullah ibn umar bi sangam ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' mom nafi' bobu muné an ibn umar kana yaqul muné abdullah ibn umar de donna wax nan kana al-muslimuna hina qadimu al-madina yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laysa yunada laha da ngay gis né hadith bi bu muttafaqun alayhi bi day gina degeural moy ciosanu hadith waxu imam ibn saq bi dakoy gina deugal imam abdullah ibn umar muné radiyallahu anhuma muné julit ñi dañoo nekkon bi nga xamné ci lañu gaday si moy muhajiruna ñew madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam yajtami'una fayatahayyanuna salat dañ doon dajalo di xaar moy di xaar waxtu bu waxtu yu joté ci lañ doon ñew dajalo ñew ngir jullis pour wax la né jamono yoy lan won la lan amul won li nga xamantene moy ak dañuy dajalo dedet lolu nonu amul won lu leen doon luñ doon jël mu leen di wo waye dañ doon dajalo non fa yatahayyanuna ñuy xaar waxtu moy ñuy nat dañuy nat ana waxtu wi ban heure la jotta boyu bu ko defé bu joté ñom ñu dajalo ngir jull neena laysa yunada laha ci riwaya imam muslim bi laysa yunadi mune laysa yunada laha kenn doonu ko won doonu won wote ngir nit ñi jullis moy amul won lan la bëgg wax amul won li nga xamantene ni moy nodd lolou mune nak mom imam abdullah ibn umar fatakallamu yawman fi zalik ben bes nak ñom ñu tok muy julit ñi ñu tok seen bir di waxtane lol di waxtane seen bir ci affaire bob fa qala ba'dhum yir trouver ci solution est ce que dañuy continuer rek di tok ni rek après di ya tek ko ci way wa waxtu yi da warna jot ku nek doge se keur dal di dem ñu tok dajalo buñ dajalo way non ñu doore julli wala est ce que duñu out comme ni nga xamné chifi gis nañ leen ci dekk ño banu quraiza banu qainqa banu nadir ak mbolom juif banu harif ye yo ñom ñep gis nañ ne ñom buñuy wote ngir seen julli ci seen synagogue ñom dañuy utiliser li nga xamné moy bouq biñ la waxone moy li nga xamné ap trompette la ci lañ doon euf nga xamné dañ koy euf buñ ci euf ku ko dégg rek ci ñom xamné waxtu yu jot na ñu dal di ñew ñu né wala bok dañuy jël yu chrétien yi nga xamné ap cloche lañuy jël comme niñu ko xamé rek gis nga église yi da ngay dégg cloche bi né teng yoy muy def ngir wone ni mbir mi kat acca messu jot na légi nak ñom ñu dajalo biñu dajalo lé faqala ba'dhum ñom julit ñi di xalaat nak légui ñom nan lañuy def am ñu né ci ñom ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara né nañ leen ut ab naqus naqus moy cloche nañ leen ut cloche ñen ñi nañ leen ut cloche comme bu chrétien lol moy premier avis mais nak am ñeneen ño xamne ñom gisunu lol wa qala ba'duhum neneen ñene ah non non non bal boqan mithla qarn al yahud non nañ leen jël ab corn moy trompette ñom tay ay corn la won comme ab moy bi jeul lañ doon jël liko euf nga xamne buñ ko euffé day fort ñom ñu mën ko dégg xamne seen heure julli jonne ñu nañ leen jël lol mithla qarn al yahud comme corn di ci corné di ci euf bu ko defé ku ko dégg rek xamné julli la comme niko yahoudi yout ñom kon lool lañ doon wax mom sayna abdullah ibn umar mun fa qala umar sayna umar radiyallahu anhu awala tab'athuna rajulan yunadi bis-salah fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya bilal qum fanadi bis-salah neena bi nga xamne nak ci lañ neew non ñi neenañ lañ leen jël bu chrétien ñi neenañ ya non non lañ leen jël bu juif neena sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu al mulham mom mi nga xamne mom gisoon nañ mi nga xamne deug da doon dox comme yonnati ta alayhi salatu wassalam ne innal haqa la yajri ala lisani umar wa qalbi ne deug re day daw ci lanmeñu sayyidna umar ak radiyallahu anhu ak xolam mune mom mu joxe benen position mu wokko la joy mune awla tab'athuna rajulan yunadi bis-salah wa mamino wax ben way mu dem wote ci julli fa qala rasulullah yunanti ma alayhi salatu samne bilal dogal nga wote ci julli wa leg nan lañ doon wote ci julli moy est ce mo doon bobu non dañu jog rek noddu moy ne dafa après dañu bimu waxe lol rek bilal dafa jog daldi noddu ah non non comme ni nga xamantene non la ko imam an-nawawi ci bimu shara sahih hadith bi waxna la muttafaqun alayhi la ci al-minhaj ci sahih imam muslim bimu koy shara nako non imam al-hafiz an-hajar rahmatullah alayhi momit dal dina koy wax ak ñeneen ci borom xam xam yi kené bobu non qum ya bilal qum fanadi bis sala bobu tekki wul ne moy mu noddu moy mu nga xamné moy mu woté ci julli mais pas noddu motax imam ki ne imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi moné وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك موي داخ دا فا ام ا ньо خامني دا فا نيتالي تي واخو بوروم خام خامي رحمه الله عليه ньо خامني يوم دانيو جابو ني بيغا خامني تي لا ني بلال يونتبا سيدنا عمر دا ني داخ دونو يوني كين مو ديم ووتي تي جولي يونتبا لا صاحب سامي سيدنا بلال دوغول nga ووتي تي جولي دا فا ام ني lolu day wat moy ne moy noddu gi ñu xamni mu ne dedet motax mu ne fa qultu siyaq hadith abdullah ibn zayd yukhalif dhalik moy contexte hadith abdullah ibn zayd ibn abd rabbih biñ la wax ta imam ibn ishaq solo dinañ la wax ñiko solo ñu bobu rahmatullah alayhi te muy hadith bu wër imam ibn ishaq moko solo wax nañ le cyallale bi sank mais dañ la ne contexte bi ni ñu nekkawon don ci discuter mo ñu andi ci hadith Abdullah ibn Umar bi nekk ci sahihayn mo ñu indi fi mais dañuy delu wat après ci hadith bobu non mune mom lay junjuni imam al-hafidh ibn hajar mune contexte hadith abdullah ibn zayd bi dafa wuté wax joju kene moy noddu gi ñu xam ni mune fa in fihi annahu lamma qassa ru'yahu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala alqiha 'ala bilal falyu'adhdhin biha قال فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت مثل الذي رأى فدل على أن عمر لم يكن حاضرا لما قص عبد الله بن زيد الرؤيا من context بيغا خمانتيني موي حديث عبد الله بن زيد بي امام بن ساق solo داي وانهني dune gentuk sayna omar gi nga xamne moy noddu gi mom la ne bim ne ndax du ñoni kenn noddu moy noddu gi ñu xamni dedet ndax lan ndax ci fofu nonu te dinañ ci gina yaatal après inshallah moy bi abdullah ibn zayd radiyallahu anhu ñewé netal yonnati bi alayhi salatu wasallam gentum gi yonnati bi alayhi salatu wasallam dañ ko jogal nga dal di koy jangal bilal wax ko ko mom mu noddu ci mo noddu ko mom mu jël noddu sayna omar ibn al-khattab bim déggé sayna bilal di jang di noddu ci la gaaw aksi ne yonnati ba lay saatu saam ne ko wallahi ma ngi wacc yalla ne gentuna lu melni li ma dégg bilal ni di wax ni di non lolou day wone ne kon abdullah ibn omar abdullah ibn zayd bi muy netali mbir mi yonnati ba lay saatu saam sayna omar ibn al-khattab ne wu fawon imam al-hafiz ne wa leg ngene ko me legi netali gi ñu wax contexte wi sahaba ay radhiyallahu anhu togon doon waxtaan ñi naan ñu jël trompette juifi ñi naan jël no cloche chrétien yi muna wa dhahiru anna isharat umar bi irsal rajulin yunadi lis-salat kana aqiba al-mushawara fi ma yaf'aluna wa anna ru'ya abdullah ibn zayd kana ba'da dhalika wallahu a'lam mone li feñ moy dundu gi nga xamne mom la sayna omar dal di indiquer dundu ko ne ñu yoni ben way ngir mu dal di noddu lool dafa nekkon ginnaw bi nga xamne ci lañu waxtaan moy sahaba ay radhiyallahu anhu waxtaan seen bir ba pare ndax lan motax ndax hadithu abdullah ibn zayd bi dane mom fekke won na mbir mi moy jamono joju non biñ toge don ci waxtaan mom fekke won nako ta lolou itamahu moy du ko yittel ndax dañ ci wax ba pare amuñu danaka bi fa mujjon seus mo don buq muy corne bi ta bob yoni tabalay sar sam bugu ko waye legui nak bimu ñibé mom bir mi dal di koy préoccuper bimu teddé ci le gënt gëntam gi nga xamné ci le gis ku ko jangal nodd ci bir gënt gi mu ñew wax ko yoni tabalay sar sam lolo tax mu ne ndax budon ci même dajami la budon ci même dajami la budon motax imam al-hafiz ne sayna omar ibn al-khattab li woné li feñ moy né fekkewul won waxtan wo kené na fekk mu né nañ yoni kenn mu woté ci noddu lool li feñ moy après la ta après bimu waxé loolom sayna omar radiyallahu anhu ginnaw loolu le sayna abdullah ibn abdullah ibn zayd dal di gënt gi nga xamné mom moy noddu gi giñu xam muna wallahu nak taala ala legi nak ngane me taxawal ndax ba legi affaire bi legi fanadi bi salat moy li yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam sayna umar waxe lol muné ko jogal nga wote nga noddu wote ci julli nar wote bok ci julli pa nga noddu wa kon lol lan lay tek kine imam al-qadi ayat radiya rahmatullah alayh mun al-murad al-i'lam al-mahd hudur waqtaha la khusus al-adhan al-mashru mun nak attention bu kenn gis hadith bi ni rek yonent ma lay sahab sayna omar ne tengen no digel kenn mu dem wote ci julli yonent ma lay sahab sam sayna bilal jugal nga wote ci julli muné al qadi ayad rahimahullah ne def len attention lol tekkiwul kene moy noddu gi ñu xam de al muradu liñ ci jum wa i'lamul mahd moy rek lo xamne lu lo xamne day wone wala moy wone wote bi hudurul waqt wone kene waqt yu duguna lool rek la la khususul adanil mashru ken tekul won moy nodd giñu giñu yonal ni giñu xam de dede du lolou legi moone mom lolou pour wax la liñu waxon sank ne lolou tekkiwul ke ne moy li imam qadi iyad wa rahmahullah ke ne moy du noddu gele mais moy luy woné ne dog len rek julli jamono jojo nak ngane ne kon ban expression la imam al hafiz ne kana al lafz alladhi yunadi bihi bilal li salat qawl as salatu jami'a اخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب ا من امام الحافظ ابن حجر من لغي مو اكسبرسيون مي كوم لغي ا داكور نانيو كوني كون قوم يا بلال فنادي بالصلاه جامونو جوجو تيكي وول ون نود غي نيو خام وا لغي لان لا دون واخ كون لان لا دون واخ بلال موم لان لا دون من لا دون الصلاه جامعه موي الصلاه جولي jami'a moy dajalo ngir julli jotna moy ñu dajalo ngir julli lolu mune lolu nak imam ibn sa'd moko solo ci tabaqat jele ko ci marasil sa'id ibn al musayyib rabbi rahmatullah alayhi ci lama ci lako daldi ënde fofu mom imam ibn sa'd rahmatullah alayhi légi lolou kon fofu lerrna pour wax ñu moy ndajalo gogou moy ñu ngi ci contexte ni nga xamné kon processus bi noddu xewé bu défé récapituler touti moy né gis nañ né kon julli ñi biñuy doore ñew madinatul munawwar naka non makka tamit julli bu joton su makka mom amul won sax di jema dajalo wala gisoon nañ dañ doon laqatu ca shi'ab ya doon fa julli ca khuriya waye il était inconcevable ñuy dal li noddu fofu ndax ko faru quraish ni duñ leen ci bayyi ta lolu gisoon nañ ci exemple abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bu mu jange suratul rahman ci bir li yefir ya gaay dal li koy teug door ko dooru door bamuy nacc ndax lan suratul rahman bi nga xamne mom lay jang kon nak bul khalat ñu nan lay noddu légi kon lool ben la dogay naka nonu medina biñuy doore ñew moy amuñ won noddu amul won dañ doon dajalo non ginaaw gi ñu dajalo ñu ne nañu jël li nga xamantene moy yi chrétien sen naqusi cloche ñi ne deet ñu ne nañ len jël li nga xamantene moy bouc de corne jifi ni ne de a ginaaw lolou bo de ne li imam al hafid na li seen moy sayna omar fekke lo ni ndax abdullah ibn zayd ibn abd rabbi mi fek mbir mi mom mbir mi bobu moy amaguñ ci won solution ba mbir mi da ko preocupe won bim deme ginaaw gi ci le gentu lolou sayna omar ibn al khattab ne ndax duñu yoni kenn mu dal di wote ta jamono joju liñ doon wote moy lan as salatu jami'a lolou lañ doon wax ngir ku ko deg rek xamne kon julli dal dinaay jot legi ñu ñew nak ci riwaya bi nga xamne nak moy mo andi nodd ginaaw bi gisse contexte bi gis nañu abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon dañuy delu ci riwaya kan imam ibn saq rahmatullah alayhi riwaya bobu nak moy imam ibn saq bi rahmatullah alayhi imam abu daud as-sijistani dal dina koy solo ci kitab as-sala bab bad' al-adhan moy buntu début nodd naka nonu imam al-bukhari rahmatullah alayhi solo nako me ci khalqu af'al al-ibad lolou du sahih bi moy ci khalqu af'al al-ibad fa lako solo hadith bi ñu lay wax ni muy hadith imam ibn saq bi bi abd bu abdullah ibn zayd nako non imam ad-darimi rahmatullah alayhi dal dina koy solo ti kitab al-adhan babun fi bad' al-adhan ci tere noddu babun buntu fi bad' al-adhan ci debut noddu imam ad-darimi lum bind sunan ad-darimi imam ad-darimi bi serign la won ci imam مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمة الله عليهما نكنون إمام الترمذي دال نكوي صلاة كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان صلاة نكوي كتاب الصلاة تيرب جولي باب بنت بوخم ما جاء في بدء الأذان نيو دي وقتي ديبيو نور waye nako non imam ahmad ibn hanbal solo nako ci musnad bi imam ibn khuzaimah solo nako imam al bayhaqi solo nako ci as sunan al kubra hadith bi hadith bu werr la ñiko wëral bokku nañu ñiko wëral imam al bukhari nako non imam an nawawi imam al zahabi imam an nawawi ñoo ñepp dal dinañ koy wëral nako non imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullahi على الجميع حديث باب مولى حديث باب امام داني جيل روايه بيغا خامني موم لا امام ابن اسحاق رحمه الله عليه واخ مو واخ ني كون كونتيكست بيغا خامني تي لا ني نيوان با بار مو نفا بينما هم على ذلك بيغا خامني رك تي لا نيوم جولي ني نيك نون ngi ci bir riwaya be moy ana nan lañuy ñi nañ jël cloche ñi nañ jël lele mu ne biñ neé nonu après moy du ci bërepp bi fofu après ñu dem comme ni nga xamné imam abu daoud non la ko solo ci sanad bo xamné imam al hafiz ibn hajar neena bu wërna mu ne jele ko ci doomu ben doomu sayna anas mu jele ko ci ay mamam yenn ay bay ci xam bok ci ansari ñu ne ihtamman nabiy sallallahu alayhi wasallam lis-salat kayfa yajma'u an-nas laha mu ne yelente bi alayhi salatu wasallam lol du ko preocupe won naka lañuy dajolo ngir julli ku nek wax mu andi wat comme riwaya yi nga xamne mom lañ waxon waye yoyep ben yemu ko ci ben kiwu ko ci leg kon biñu newe ci nonu ci ambiance bob mo ne mom imam ibn sa'd ci riwaya bob bol fatene surtout an muhammad ibn abdullah ibn zaid ibn sa'lab ibn abd rabbi surtout abdullah do domam domam moko solo di muhammad mom moko jele ci do bayam di abdullah ibn zaid muné bi nga xamné ci lañ nénon izra abdullah ibn zaid ibn sa'lab ibn abd rabbi akhu bal harith ibn al khazraj an nida muné ci la abdullah ibn zaid moy abdullah di domi ko ñuy wa zaid bobu di domi ko ñuy wa salaba di domi ko ñuy wa ibn abd rabbi akhu bal harith ibn al khazraj di mbok wa bal harith ibn al khazraj ta bokon ci wa ahlul madina mune ci le genté an nida amuy non ci le ko genté dal di koy genté ci genté legi genté gi moy bimu ko genté muné fa ata rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimu ko genté rank mu ñew ci yonnati bi alayhi salam ne ko fa qala lahu muné ya rasulullah ne ko yow ndaw yalla li de alayhi salam innahu tafa bi hadhihi al-layla ta'if marra bi rajulun alayhi thawban akhdaran yahmilu naqusan fi yadi muné ko man dal bi bimay nalaw sa gey gent dafa am ben way buma dikkal ci bir gent gi daf ma rom mu ngi sol nak waji ñaari yere yu verte la sol magi gis ci loxo muy tey ben cloche comme cloche juif non chrétien yi ñuy wo yi ñuy yëngal bu dé dañuy wané né messe jofna ak seen façon yi ñuy jabo seen yalla yo légui néna ma gis ko wajjon mu sol ñaar yéro vert genti faqultu lahu man ya abdallah attabi'u hadha an-naqus ci bir genti gi néna mané ko wa yow jaamu bi yalla bi na xamu ta ko xamul mom man nga ko tuddé abdallah ndax yépp abdallah la ko xamul rek man nga ko tuddé abdallah né abdallah moy jaamu bi yalla té yépp jaami yalla la mu né ko wa ya abdallah né ko yow abdallah jaamu bi yalla atabi'u hadha an-naqus né ko cloche bi ma gis nga yox dang koy jaayam dit qala waji nako wama tasna'u bi nako lo koy doye wax ma li ngoy doye d'abord bala mala wax dox na ma koy jaayam dit qala neena manako qultu nad'u bihi ila as-salat nako no dama bëgg nga jaay mako bu ko defé ñukoy yëngël bu julli joté bu julli ñepp xamné julli jot nañu ñoo ah bimu waxé lol neena waji nako afala adulluka ala khair min dhalik ndax duma la tektal lu gën cloche bi est ce duma la tektal lu gën cloche bi ma yor ngir ngay wo ngir ngeen man ci di wote ci jëme ci julli han qala nena fa qultu wa ma huwa nako wa lol nga may tektal moy lan qala munako taqulu da nga nan waji nako ci bir genti gi nako ba nga nan allahu akbar الله اكبر الله اكبر الله اكبر نينت يوم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله نهار يوم اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نهار يوم حي على الصلاه نهار يوم حي على الفلاح حي على الفلاح ناري الله اكبر الله اكبر ناري لا اله الا الله لول لاكو واخ لول لاكو واخ تي جنتي موي نود غي نيو خام نينا واجي بي ماني كو وا لول غاني ما مو گن كلوش بي موي لا مونكو داغا نا الله اكبر بور يالا ماغنا مو گينا ماغ لپ موي كي ماغ موم كيسه الله اكبر مو بينا ماغ سين بودون سي كفار قريش ني هاي وا ييبلنا الله اكبر من الاوثان بور يالا غينا ماغ سين مو غينا ماغ سين خرم يو بون ني ندي جام واي كيب كو خامني لي لا تري جولي لا لا تري جولي ييغل ني واجي بو ني الله اكبر دي نود موغي ملني موغ لا نان اي واي jaamu bi yalla bi bal li ngay def ta xamne allah bur yalla akbar mo gina mag li nga ne way allah akbar wax ko ñent yoon muy tarbiya wax ko ñent yoon allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar ashhadu an la ilaha illa allah amul be ma ngi sede an la ilaha amul ben bur buñ wara jaamu ci deug illa allah kulul bur yalla répété wat ko benen ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu ma ngi sédé an la ilaha amul ben bour buñu wara jaamu ci deug illa allah budul bour yalla ashhadu anna muhammadar rasulullah mo nga sédé ke amul ben ke ne muhammad mi alayhi salatu wasalam rasulullah ndaw yalla la mu répété wat ko ñaar yon ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاه موي نيولين على الصلاه نيولين تي جولي حي على الصلاه نيولين تي جولي حي على الفلاح نيولين تي ليغا خا مني موي تخي ناخ تخي في لا ني نيول تي لي تخ نين باغي جولي نالين لير حي على الفلاح نيولين ديكلين تي ليغا خا مني موي تخي موني الله اكبر بور يالا ماغنا mo gëna mag Allahu Akbar bur yaalla mag la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu ci deugël Allah kulul bur yaalla neena bi nga xamantene ci la ñew wax ko yarantibi alayhi salatu wassalam falamma akhbara biha rasulullah mo ci gentel ko gis mu gaaw ñew wax ko yarantibi alayhi salatu wassalam mo abdullah ibn zayd ibn abd rabbi neena bima ko waxe mo ne innaha la ru'ya haqq li de gentu deug la amna ci riwaya imam abu daud xam nga wax na la riwaya yi mi nga xamne non lañ bari du ki rek la ko jangal du noddo rek waye da ko jangal tamit al iqama moy li nga xamne moy taxawal dul moy du noddo rek waye da ko jangal iqama neena bima waxe lolu neena daf mu tegal ma ci neema moy ci riwaya imam Abu Dawud bi rahmatullah alayhi mu jangala am no noddu ne man ak bo joge bo le da nga jog ngir wa taqulu neena mu tegal ko ci wa joju tegal ko ci ne ko a neena bim ko waxe lol noddu gi summa stakhara anni ghayra ba'i mu daldi ma daldi moy daf ma rombu may wax ak lol bam bi wax manama no cloche bi lokoy doye mo ko mu jangal ma lima li mo geul lol neena mu daldi ma daldi koy mu daldi may fete ginaaw touti moy taxawatuñ comme niñ taxawon don waxtana mom sang moy mu avancer mais nak lu sori wul ba pare mu nako mu tourner wat nako summa qala wa taqulu idha aqamta ci genti gi ba leji waji nako wa taqulu tan nga wax ila aqamta boy taxawal julli moy bo ñewé bu julli rek ci dess bo noddé li ma la wax ba paré mu nga wax allahu akbar allahu akbar shahadu an la ilaha illa allah shahadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala salah hayya 'ala al falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله منكو نك واجي كبير جنت ولاك منكو بو لغي نك بو تخاول جولي ناغا واخ موي ني يي ني ييب امول وون جامونو نيون موم سي جنت لوكو غيس يي ني ييب تايوي واخ نك نسان ديبي كين دونو موي دنج دون بون دون جولي نون رك لا نيي كي واجي نفا بو سي بير جنت ولاك غيناو نكو جانغالي نوب nako na iqama bi li la bo de da nga taxaw ngir ñeen taxawal julli nak li ngay waxal Allahu akbar bur yalla mag Allahu akbar bur yalla mo gëna mag ashhadu an la ilaha illa allah ma ngi seede na amul benn bur buñu wara jaamu ci dëgg ku dul yalla ashhadu wi gis nga yi par benn moy Allahu akbar Allahu akbar lañ def deux legi atay ak tamit ki ñu tuddu ahkamul adhan ak yoy dinañ ci ñew inshallah après moy règle l'appel à la prière ak yi jëm ci yoy inshallah li nga xamne mo jëm ci walu fiqh beek yoy dinañ ci ñew inshallah moy ak yane façon mo am ci noddu yane façon noddu mo exister mom la nit ki mëna def manu la def lu wuté ak lool ak yane façon iqama mo am ak lan yi jëm ci yoy inshallah monako kon da ngay gis ne allah akbar allah akbar ñaar budé noddu budé ki iqama allah akbar ñaar ashhadu an la ilaha illa allah ben yon ashhadu anna muhammadar rasulullah ben yon hayya 'ala salat ben yon hayya 'ala al falah ben yon qad qamatis salat nak mu wax ko ñaar yon qad qamatis salat qad deug qamatis salat moy julli jotna taxaw na jotna taxaw julli jotna qamatis salat qad qamatis salat ñaar yo Allahu akbar yalla mag Allahu akbar yalla mag la ilaha illa allah mul ben bur buñ wara jaamu ci deug kudul borom bi subhanahu wa ta'ala legi nak muné mom abdullah ibn zayd falamma asbahtu ataytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam né nak bima xeyé bima genté lol ba xey ñew ci yonentou allah sallallahu alayhi wa sallam wax ko muneko innaha la ru'ya haqq insha Allah neko ce genti gi de dafa ñew netale ko genti gi muneko innaha li de la ru'ya haqq gentu deug la insha Allah bu soobe borom bi neko nak faqum ma bilal fa alqiha alayhi falyu'adhin biha fa innahu anda sawtan min neena muneko waye nako kon li gentu deug la bu soobe yalla mais demal demal ak djogal yak bilal jangal ko li ni jangalal bilal li nga gent li ni noddu gi bu ko defee mom mu noddu ko ndax mom kat mo la gina yeketti ko bat te mo la gina neex bat mo la gina yeketti ko bat te mo la gina neex bat ne ko mom abdullah ibn zayd radiyallahu anhu neena fa qumtu ma bilal yoy yeb nak dinañ ci ñew xam nga fi moy bu ñew ci ahkamul règle yi jëm ci walu al adhan wote ci julle nodd ak yoy mais tamit règle yi nga xamne moy noddu kat bi yan critère la wara am ak yoy inshallah dinañ ci ñew gisoo yenen ta Allah sa neena fi ko faqum djogal nga andal ak bilal nga jangal ko ndax mom mo la gina yeketti ko bat mo la ko gina neexle bu boba dinañ ci ñew gisale tamit yenn yi nga xamne moy yu wërul yi nga xamne mom lañuy wax inshallah dinañ ñew ci yoy bu soobe yalla neena faqumtu neena wan abdullah ibn zayd ma dal di djog ma bilal and ak bilal neena faj'altu ulqihi alayhi wa yu'adhdhinu bihi makoy wax moy da koy dit day taxaw di nodd légi da nan ko légui da ngay wax Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bilal dal di wax ca kaw mom moy mom par nank lay wax bu paré ben rek moy comme boy sa nit bu paré rek munako ashhadu an la ilaha illa Allah non la def ba noddu gi paré néna ma koy wax mom muy non néna bima défé lol nak Bilal di noddu nonou néna fa sami'a zalika Umar ibn al-Khattab nena umar ibn al-khattab bi sayna umar ibn al-khattab deg noddu gi wa huwa fi baytihi nek mu ngi won keureum fa kharaja yajurru ridaahu dako deg rek joge keureum di daw di xecc moy sen yiñ don lambo tey ko diko xecc di daw wa yaqulu mu ñew nenen tibbi alayhi salatu wassalam walladhi ba'athaka bil haqq ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam laqad ra'aytu mithla ma ra'a neena mu daw ci ñew neen tima lay saar sa maangi wat ci yalla ci ki nga maangi wat ci ki nga xamne mo la yoon ci deug ke ne man lu melni gentu gu melni li li ma deg ban gentu na ko bi lu melni la gentu neen tima lay saar sa amne falillahi alhamd ne bur yalla mom la ñeel mom dong mom kep bolem façon sante sante yep mom la ñeel ah kon lolu moy li nga xamne moy historique li nonu la nodd ñewé moy abdullah ibn zayd ibn abd rabbih moy ki nga xamne mom moko gis ñew netale ko yonnati bi alayhi salatu wassalam waye du mom rek ko gënt sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anu momit gënt nako mu ñew lolu nek lo xamne dafa fédal li nga xamne mom la gënt mom abdullah ibn zayd ibn abd rabbi legui nak modess ahkamu muy atay noddu legui atay noddu lan moy atay noddu ci l'islam ak tamit yi nga xamne moy règle yi jëm ci walu noddu yeb ak yan façon noddu mo yan façon ñaata façon noddu am ak ñoy yan voilà ak lan moy ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhi legi lolu nak inshallah ni ñuy baabi bi di ñow bu ko defé ñu gisando yoyep amana nak bu gudd ndax buntu la nak bu gudd bu lu ndaw de azan ni noddu ni du lo xamanteni ni moy way nak bala bob moy da ngay def tarif bi moy definition ndax bala nga dugg ci dar dang koy définir bi lughatan ci linguistique ci langue bi wa shar'an ak sharia nan la ndax ni da wala al adhan lol da ngay gis ne mot arab la mais lan lay tek ci arabiy ak tamit ci langue arab ak sharia bi oy après ainsi de suite yam ñoy seeni até yan façon noddu am ak lan moy até noddu ak noddu kat bi ñoy inshallah mom lañuy gis ci jotaay bi di ñoo ترجمة عبد الله ابن زيد بن عمرو ابن عبد ربي دانا كما من نكمل سنة كأبرز نج بني جهال نج وخاله أي برم إن شاء الله كن والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.